Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa przed nami do 19. 23 dzień czerwca, piątek. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Radosław Mróz. A w tym serwisie trójki o tym, że Polska wciąż sprzeciwia się relokacji uchodźców. Za chwilę o konferencji premier Beaty Szydło w Brukseli. A także o skutkach nawałnicy, która przeszła nad Krakowem. I pożegnaniu szkoły. Od dziś wakacje. Polska podtrzymuje sprzeciw wobec przymusowego przyjmowania uchodźców, tak mówiła po unijnym szczycie w Brukseli premier Beata Szydło. Ta sprawa zdominowała drugi dzień spotkania liderów 27 krajów wspólnoty. Łączymy się z Brukselą, gdzie jest Beata Płomecka. Dzień dobry. Beato, dzień dobry. To nie jest jedyny temat zakończonej niedawno konferencji szefowej polskiego rządu. To nie jest jedyny temat konferencji, ale jeden z ważniejszych, ponieważ to był także temat unijnego szczytu i tu stanowisko Polski w tej sprawie jest jednoznaczne, tak mówiła premier Beata Szydło. Polska wyklucza poparcie dla mechanizmów automatycznej alokacji uchodźców z pominięciem krajowych kompetencji w polityce uchodźczej. Stoimy na stanowisku, że polityka migracyjna musi być pragmatyczna i skuteczna. Na wniosek Polski do wniosków ze szczytu wpisano, że konieczne są zmiany w tym projekcie prawa azylowego, który przygotowała Komisja Europejska i tam właśnie był automatyczny obowiązkowy podział uchodźców i kary za odmowę. Unijni przywódcy ponownie zajmą się tą sprawą na październikowym szczycie. Natomiast inne tematy to także spotkanie Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Francji. Pytana o to była premier Beata Szydło. Powiedziała, że zwróciła uwagę francuskiemu prezydentowi na potrzebę lepszej komunikacji, jeśli pojawiają się jakieś problemy we wzajemnych relacjach. Bardzo często też to jest komunikacja na poziomie pewnych stereotypów czy schematów, które funkcjonują w przestrzeni publicznej. Potrzeba jest przede wszystkim takiej rozmowy merytorycznej. Pan prezydent Macron teraz musi ocenić, czy ta forma dla niego będzie odpowiednia. Po dzisiejszej rozmowie mam wrażenie, że tak. Dodajmy, że do spotkania z francuskim prezydentem doszło dzień po jego wywiadzie, w którym skrytykował przywódców Europy Środkowo-Wschodniej, zarzucał im zdradę wspólnych wartości i tylko domaganie się unijnych funduszy. Dziękujemy. To Bruksela i Beata Płomecka. Proboszczowie i samorządowcy spotkali się w domu arcybiskupów warszawskich, rozmawiali o korytarzach humanitarnych. Kardynał Kazimierz Nycz, który zainicjował to spotkanie, zapewnia, że gdy tylko korytarze humanitarne będą możliwe, to parafie i samorządy archidiecezji będą gotowe. Jednocześnie metropolita warszawski przestrzega, aby nie stawiać znaku równości między uchodźcami a migrantami. To są dwie różne kategorie, podkreśla kardynał Nycz. W naszym kształtowaniu, czy w kształtowaniu nas przez media, my pewne rzeczy, które się gdzieś tam staną, zaczynają, przeżywamy emocjonalnie parę dni, parę tygodni. Potem oczywiście zostaje to wzięte w pewne ramy debaty politycznej, a w sumie przyzwyczajamy się do tego. I to dotyczy i Syrii, to dotyczy wojny na Ukrainie. Już kilka dni temu kardynał Nycz mówił w kontekście korytarzy humanitarnych: nie dajmy sobie wmówić, że jest konflikt między pomaganiem a bezpieczeństwem. Podkreślał, że polskie państwo jest na tyle mocne, że potrafi zabezpieczyć takie korytarze. Nie mają one polegać na przewożeniu do Polski dzieci lub najbardziej poszkodowanych rodzin uchodźców z obozów na Bliskim Wschodzie. Polska wydawałaby wizy humanitarne dla ofiar wojny. Poszkodowani mogliby legalnie przekroczyć granice i leczyć się w naszych szpitalach. Połamane drzewa, uszkodzone budynki, samochody, a do tego spore utrudnienia w ruchu to Kraków po przejściu nawałnicy. Strażacy interweniowali już ponad 100 razy i wciąż dostają nowe zgłoszenia. Najczęściej są wzywani do wypompowywania wody z zalanych posesji, czy do usuwania powalonych przez silny wiatr konarów drzew. Informuje Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Odnotowaliśmy również kilka przypadków, gdzie takie gałęzie i drzewa upadły na zaparkowane w pobliżu samochody, uszkadzając je. Mamy również zgłoszenie o zerwanym dachu. Na szczęście na tę chwilę sytuacja jest w pełni opanowana. Liczba tych zgłoszeń wpływających do nas maleje. Usuwanie skutków nawałnicy w Krakowie może potrwać jeszcze kilka godzin. A IMGW podtrzymuje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla czterech województw. To małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Na poprawę pogody liczą ci, którzy mają przed sobą ponad 2 miesiące wolnego. Ponad 4,5 miliona uczniów rozpoczęło wakacje. I tak rok szkolny żegnali młodzi ludzie ze szkoły podstawowej numer 202 w Warszawie. A jak oceny? Jak z ocenami? Ja mam na 4-0. Ja 4-3. Kolega ma stypendium. Ja nie będę miała żadnego Paskala, też jestem zadowolona. Ja wjeżdżam nad morze. Wjedziemy też na działkę. Czy w górach, czy nad morzem, czy na działce najważniejsze, aby wakacje były bezpieczne i to już od momentu wyjazdu na wypoczynek. Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada wzmożone kontrole autokarów wożących dzieci. Sprawdzany jest m.in. stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców.

Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz dwie kawy z dwoma hot dogami lub dwie mega kawy z dwoma sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Pani Halina przy telefonie, 7 trójek na początku 22, ja przed komputerem ztd3@polskieradio.pl. To Queens of the Stone Age w naszej piosence dnia. To nasza piosenka dnia, Queens of the Stone Age, program trzeci, audycja popołudniowa, 14 minut po godzinie 16. Po długich miesiącach batalii część polityków odtrąbiła sukces. Marihuana zostanie dopuszczona do leczenia w Polsce. Tak zdecydował Sejm, teraz zmiany w prawie musi zatwierdzić Senat, a potem prezydent. Przyjęta ustawa z początkowym projektem ma jednak niewiele wspólnego, dlatego chorzy, rodziny mówią o porażce. O sprawie Łukasz Karusta. Łatwo nie było jeszcze kilka miesięcy temu. Większość polityków nie chciała słyszeć o legalizacji medycznej marihuany. Sami chorzy i ich rodziny długo musieli przekonywać. Że my nie jesteśmy narkomanami, że ja nie jestem matką wariatką, która syna faszeruje czymś niestosownym. I ten przełom się dokonywał przez wiele miesięcy, bo edukacja to były konferencje, to były spotkania w Komisji Zdrowia. Przełom się dokonał. Wczoraj Sejm ustawę przyjął. Prawie jednogłośnie. Przeciw była tylko Beata Kempa i Zbigniew Ziobro. Cieszył się spiritus movens zmian poseł Piotr Leroy Marzec, choć jego radość była niepełna. Mam mieszane uczucia, trochę mi jest smutno, że takie rodzimy dysfunkcyjne lekko dziecko, które no, jest kochanym dzieckiem, ale dalej będziemy walczyć o to, żeby te uprawy jednak były w Polsce przewidziane. To jest najistotniejszy element. Bo wedle ustawy susz z marihuany może być importowany, a preparat leczniczy wytwarzany w Polsce i wydawany na receptę. Nie ma jednak mowy o możliwości kontrolowanych upraw w naszym kraju. A to ogromne ograniczenie, mówi żona Tomasza Kality. Polityk SLD zmarł nagle jaka mózgu. On sam i lekarze przekonywali, że pomóc może mu tylko marihuana. Zmian nie doczekał, a pani Anna mówi, że z projektu ustawy zostały strzępki. To nie jest ustawa, tylko ustawka tak naprawdę, ponieważ po pierwsze politycy, nie wiem czego się boją, wykreślili zapis o tym, że będziemy mieć uprawy marihuany w Polsce. No a po drugie wykreślono zapis o refundacji, no więc to będą bardzo drogie preparaty. Zmian może dokonać jeszcze Senat, ale na refundację raczej nie ma szans. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówi, że najważniejsze, czyli możliwość sprowadzania preparatów do Polski, zostało załatwione i kroku dalej nie przewiduje. Jeśli prawdą jest, że inicjatorom tego projektu zależy tak naprawdę na dostępie produktów leczniczych pochodzących z marihuany dla pacjentów, to moim zdaniem ta sprawa jest tutaj załatwiona. Zdaniem rodzin chorych absolutnie nie jest. Choćby dlatego, że susz do tej pory sprowadzany był z Holandii i z Izraela, a państwa te nie mają go zbyt wiele. Dlatego zdobycie leków w Polsce będzie graniczyło z cudem, uważa Dorota Gudaniec, mama chorego 5-letniego Maxa. Import docelowy już się nie sprawdził, bo dla kilkudziesięciu osób w kraju było ciężko sprowadzić na czas susz, więc tym bardziej nie będzie to możliwe do sprowadzenia dla wszystkich aptek, tak jakie deklaracje są. Anna Kalita pokłada jeszcze nadzieję w senatorach. Dlaczego my mamy importować? Marihuana to jest zioło, uprawa jest tania, produkcja też byłaby tania. Instytut Nasiennictwa w Poznaniu przecież zapowiadali tamtejsi naukowcy, że oni bardzo chętnie się tym zajmą. Czego my się boimy? Morfina jest dostępna w aptekach, czy ona się rozwiała po kraju? Wszyscy jesteśmy morfinistami. Większość lekarzy uznaje lecznicze i przeciwbólowe właściwości marihuany. Udowodnione naukowo jest, że tetrahydrokanabinol pozwala na zredukowanie wzrostu guza i ogranicza liczbę komórek nowotworowych. Badania wykazały skuteczność THC w leczeniu m.in. glejaka mózgu, raka piersi, raka jelita grubego i raka skóry. Ugrupowanie Kukiz 15 zapowiada, że do zmian w ustawie powróci. Tę relację przygotował dla państwa Łukasz Karusta. 17 minut po 16 i 7 trójek na początku 22. Panie Szymonie, co dobrego? Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Pan w podróży? Dokładnie tak. Wracam autostradą A2 aktualnie na parkingu do Poznania, do domu. Miałem dzisiaj badanie w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, badanie przeciążeniowe w wirusie. No i jak wypadły? Wspaniale. Przeszedłem, także jest wszystko w porządku z moim zdrowiem, jak chodzi o latanie. A do czego potrzebne panu takie badania? Takie badania są potrzebne w trybie rekrutacji i w trybie innych badań lotniczo-lekarskich, rekrutacji do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, czyli do Szkoły Orląt, do której jestem kandydatem. Czyli będzie pan w przyszłości Orlęciem, tak? Mam nadzieję. Czego panu bardzo, bardzo życzę. Pozdrawiam, dziękuję. Przepraszam? Tak. Czy mógłbym jeszcze złożyć życzenia mojemu tacie, bo dzisiaj jest taki szczególny dzień? Dzień ojca, bardzo proszę. Mój tata jest teraz właśnie w powietrzu z Monachium do Poznania, ale mam nadzieję, że odsłucha tego, jak przyleci. Tatusiu, bardzo cię kocham i to, gdzie jestem i czego pragnę, to jest wszystko twoja zasługa. Dziękuję ci za moją pasję. 18 minut po godzinie 16. Ta piosenka chyba tatę szanownego ucieszy. mademoiselle, jabou, jimbo-libou. The girls wanna stay and the boys wanna play, so let's rock and roll till the break of day. To był Chuck Berry. Czy korzystali państwo kiedyś z wpłatomatu? Pech przytrafił się pani Agnieszce, która nie chciała po sprzedaży cennej rzeczy trzymać pieniędzy przy sobie. Dla zachowania anonimowości zmieniliśmy głos pani Agnieszki. Nasza bohaterka poszła do oddziału banku, by dokonać wpłaty w okienku, ale z powodu długiej kolejki zaproponowano skorzystanie z bankowej maszyny. Ta jednak nie zadziałała prawidłowo. Jakież było moje zdziwienie i osłupienie, kiedy okazało się, że wpłatomat po prostu połknął moje pieniądze, wypluł mi 300 zł i nie zaksięgował sporej sumy pieniędzy. Pojawiła się pani menadżer i całe szczęście, że to było w oddziale banku, ponieważ ona spisała protokół i poinformowała mnie, że ona oczywiście nie może tych pieniędzy mi zwrócić, natomiast po rozliczeniu wpłatomatu ta suma będzie zaksięgowana na moje konto. Okazało się, że to wcale nie jest takie proste, ponieważ to musi potrwać jakiś okres czasu, w różnych bankach różny. Płaciłem w markecie kartą. Pan Grzegorz. Pani kasjerka doszła do wniosku, że transakcję trzeba anulować. Potem zapłaciłem jeszcze raz. W domu okazało się, że pieniądze za transakcję zostały dwa razy ściągnięte z konta. Natomiast bank zachował się dość kulturalnie, ponieważ bank sam zwrócił te pieniądze bez monitorowania, tym, że trwało to tydzień. Dlaczego, jeśli dochodzi do takich sytuacji, procedury tak długo trwają? Dlaczego w dobie internetu nie można tego załatwić szybciej? Pamiętajmy o tym, że to są pieniądze. Przemysław Barbrich, Związek Banków Polskich. W związku z tym trzeba to sprawdzić. Nie robi tego najczęściej jedna osoba, tylko kilka. Chodzi o to, żeby w sporze z klientem załatwić tak sprawę, żeby klient był zadowolony. Trudno oczekiwać, mając sieć 100 tysięcy bankomatów i kilku tysięcy wpłatomatów, że te rzeczy będą załatwiane z minuty na minutę. Niestety tak to jest, że pośród dziesiątków tysięcy prawdziwych, uczciwych klientów zdarzają się też tacy, którzy nie zawsze są uczciwi. Na moje pytanie, a co by było, gdybym ja musiała skorzystać z tych pieniędzy, wszyscy rozkładali ręce i mówili, że to jest tylko maszyna. W sytuacji, w której okaże się, że z winy banku klient został narażony na określone straty i klient jest w stanie to udowodnić. Powiedzmy tak, miał w określonym terminie dokonać transakcji i niedokonanie tej transakcji spowodowało na przykład utratę zaliczki i potrafi to udowodnić. To w takiej sytuacji należy do banku pisać reklamację i bank na pewno odniesie się do tej reklamacji w taki sposób, że jeżeli rzeczywiście z winy banku została poniesiona strata, to banki pokrywają tego typu straty. Jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z wpłatomatu, to myślę, że powinien to robić w oddziale banku, a nie w pierwszym, lepszym wpłatomacie, gdziekolwiek. A gdyby pan musiał z tych pieniędzy skorzystać teraz, naraz? To byłaby już rozpacz. Szczegóły procedur odwoławczych znajdują się w regulaminach korzystania z konta bankowego. Radzimy przestudiować, a historię wpłatomatu przedstawiła Anna Rokicińska. 25 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22, ZD3 małpa polskieradio.pl, program trzeci, audycja popołudniowa. To George Thorogood. Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby. I am through. I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. Panie Adamie, witam pana. Dzień dobry, halo. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, to o sandaczach. Mógłbym też tak długo, jak o węgorzach, ale... O, to już będzie trzecia część o sandaczach. Tak. Wie pan co, na spinning to można złapać małego sandacza. A przy obecnym wymiarze ochronnym 45 cm, to te łapanie jest nieefektywne. Utrudnione, tak. Czyli na żywca łapiemy. Tak, na żywca. A ja łapię, wie pan, jeszcze na dodatek na trupka. Mówię panu powiedzieć tak, że sandacze najlepiej biorą na krawędzi nocy i dnia. Ale jak są noce takie gwiaździste albo księżycowe, to sandacze mają najlepszy wzrok ze wszystkich ryb, jakie u nas są, i cudnie się łapie w nocy. Wie pan, gwiazdy nad łódką, no coś a la Emanuel Kant i taki sandaczyk 2 kilo, 3 kilo. I to jest przyjemność taki złowić. A jeszcze panu jedną rzecz powiem. Największego sandacza, jakiego złowiłem właśnie na trupka, bo trzeba dobrze schować haczyk w żywcu albo w tym trupku, bo jak on coś poczuje, to wypluje. Największego, jakiego złowiłem, to w 70-tych latach było, nie pamiętam dokładnie, bo nie mam sobie notatek, ale ważył ponad 5,5 kg. Oj, to piękna sztuka. To był okaz, wie pan, bo w ogóle sandacz u nas dożywa, no tam ja widziałem największego, miał 10 kilo, ale są okazy, które osiągają nawet do 15 kg no, i do 1,20 m długości. To wszystko prawda, ale to są okazy mieszkające z daleka od pana. Pan Robert jeszcze? Panie Robercie, witam, halo. No dzień dobry panie Jakubie. Dzień dobry panu. Wszystkich słuchaczy. Tak jak powiedziałem, jestem harcerzem w uśpieniu. A co to znaczy? To znaczy, że... Że na co dzień nie mam pan... przyjemności już jeździć, chodzić na zbiórki, jeździć na obozy, ale zostały mi zainteresowania i zasady, którymi się kieruję w życiu. Rozumiem. Tak, dokładnie tak. Organizujemy jak co roku taką imprezę przywitanie lata. Chodzimy po lesie, zbieramy listy, robimy podchody. Ta grupa, która w tej chwili jest, no to jest grupa około 30 osób. Oczywiście również z dziećmi, tak? W dzieciach też zaszczepiamy te zasady, które obowiązywały nas i obowiązują dalej. I teraz taka uwaga dla wszystkich słuchaczy, którzy... Ale króciutka, panie Robercie, tak. Dobrze, na tej imprezie został jeden dzień, odliczamy dalej, czuwaj. Harcerz w uśpieniu, czyli czasami potrafi się ocknąć i wtedy działa jako niewidzialna ręka, domyślam się. Pięknie. Odrobinę wcześniej niż zwykle, bo niebawem 16.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Wyłudzili ponad 600 tysięcy złotych dwóch mężczyzn podających się za przedstawicieli międzynarodowej korporacji, zatrzymali policjanci z Łodzi. Mieli oni przyznawać licencję za prowadzenie mobilnych punktów gastronomicznych i brali za to pieniądze. W ten sposób oszukali 23 osoby z całej Polski, informuje Aneta Sobieraj z łódzkiej policji. Sama siedziba firmy znajdowała się w ekskluzywnym biurowcu, a jej wyposażenie było na bardzo wysokim poziomie. Jak informowali przedstawiciele przedsiębiorstwa, firma miała mieć oddziały na całym świecie. Potwierdzała to również ich profesjonalnie przygotowana strona internetowa. Mężczyźni już usłyszeli zarzuty oszustwa, grozi im do 10 lat więzienia. Koniec roku szkolnego, ostatniego przed reformą edukacji. Od września wróci 8-letnia podstawówka i 4-letnie liceum. Likwidowane będą gimnazja. Autorka zmian, minister edukacji Anna Zalewska, zapewniała dziś we Wrocławiu, że ponad 2000 gimnazjów, że spośród ponad 2000 gimnazjów niewiele zniknie z mapy szkół. Na ponad 2000 samodzielnych gimnazjów większość, ponad 60% było w zespołach, więc tam nie ma zmian. Zmieniły się tylko i wyłącznie szyldy. Tylko 6% tych gimnazjów będą podlegały wygaszaniu, ale prawdopodobnie tylko na rok. A tymczasem w Sejmowej Komisji Ustawodawczej jest obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy edukacji. Przeciwko zmianom opowiada się m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego. Walka z ogniem trwała 6 dni. W centralnej Portugalii udało się opanować pożar lasu, w którym zginęły 64 osoby, a ponad 200 zostało rannych. Płomienie strawiły powierzchnię ponad 40 tysięcy hektarów. Spłonęło kilkaset domów. Z wielkim pożarem walczyło ponad 2 tysiące osób. Od południa w centrum Portugalii przejezdne są już wszystkie drogi. Do domów powróciła także większość mieszkańców z 24 ewakuowanych miejscowości. W Trójce kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. Jutro zachmurzenie umiarkowane w północnej połowie kraju oraz miejscami na wschodzie okresami duże i tam słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 na północy, 24 w centrum, do 28 na południu. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, zachodni, a na wybrzeżu wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni. Niedziela będzie jeszcze cieplejsza. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. No co, Rusi, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Miał, czy kotek miał? Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Miau. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Żegnamy reklamy. 26 minut pozostało do 17. Za chwilę połączymy się z Waszyngtonem. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. Come to an end. Hit you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows that it's been tearing you apart. Oh, you've been sailing on, sprung a leak. You won't admit, but it's starting to make. Panie Leszku, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Ja chciałem życzenia wszystkim ojcom w imieniu ojca, a w szczególności jeśli można pewnemu ojcu, który ma wnuka, mojego wnuka i bawi się z nim w tej chwili w Afryce Równikowej, w Burundi, wszystkiego najlepszego, bo dla młodych ojców to jest szczególny dzień. I panie Kubo, mogę mieć dla pana prośbę, tak na antenie? Bardzo proszę. Mhm. Panie Kubo, bardzo bym prosił o w jednej z najbliższych audycji, może nie najbliższych, poruszyć temat, za oczywiście w audycji za i przeciw, temat energii odnawialnej, fotowoltaiki. Mam dziwne wrażenie, że zapomnieliśmy o naszej przyszłości, a budujemy jakiejś strasznej przeszłości węglowej. Oczywiście węgiel to fajna rzecz, ale spalanie go to barbarzyństwo. Wrócimy do tematu. Pozdrawiam. Spróbuję. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku. 22. Joe Bonamassa. W Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Nie spodziewałem się po panu takich pięknych ballad. Ależ to piątkowe wszystko, popołudnie. To wszystkie zaskoczenia jeszcze przed panem. Ja słyszałem, że pan ma w tym roku poważne urodziny. Czyli powoli... Chciałem pana poprosić, żeby dziś pan tego nie robił. Czyli a ja miałem powoli... dla pana coś miłego do powiedzenia. Czyli powoli zbliżamy się do wieku, miałem kiedy to panu... rozmawiać będziemy o tabletkach, wie pan? Miałem panu powiedzieć coś miłego. A to żółte to dobre? Pomaga panu? I powiem panu, że... A to białe to jest na co? Powiem panu, że uniosę się ponad te pańskie złośliwości. O polityce senioralnej. Wie pan, nasze rozmowy mają przyszłość, moim zdaniem. Zignoruję, całkowicie zignoruję te pańskie uszczypliwości i powiem panu, co napisał pan Dariusz. Bardzo o nas, proszę. Właściwie to o panu chyba głównie. Aha. Jesteście z Kubą tym, na co się czeka, jak na spotkanie z dziewczyną, gdy ma się 16 lat. To o tych naszych piątkowych rozmowach. Znaczy właściwie o panu w tych rozmowach. Cieszy się pan? O wieku też przypuszczał był tam wątek. Pan, że taką ekscytację może pan jeszcze wzbudzać słuchaczy niektórych? Nie sądziłem. Miałem wrażenie, że jedyną ekscytację to wzbudzam w urzędzie skarbowym, który mnie traktuje poważnie, a reszta już nie. Co tam dobrego w Stanach, panie kolego? Wybory w Georgii, uzupełniające czytałem, jeden z kongresmenów został członkiem rządu. Tak, no i trzeba było wybrać następcę. I demokraci chcieli uczynić te wybory. To były wybory w republikańskim okręgu wyborczym, w republikańskim stanie Georgia. Ale demokraci poczuli, że mają szansę udowodnić Ameryce, udowodnić światu, udowodnić swoim wyborcom, udowodnić republikanom, że Donald Trump jest niepopularny, że ciągnie w dół republikańskich kandydatów. I co? Zresztą popatrzyli na te sondaże i pomyśleli, o, to teraz udowodnimy, zrobimy referendum nad Donaldem Trumpem. Udowodnili? I pokażemy, no nie pokazali. Właśnie okazało się, że kandydat republikanów wygrał, kandydatka republikanów wygrała wyraźnie. No i pozycja Donalda Trumpa w partii republikańskiej się bardzo umocniła. Demokraci teraz szukają winnych tej swojej porażki, bo to były, dlaczego te wybory w Georgii jeszcze przejdą do historii? Otóż były to najdroższe wybory w historii amerykańskiego kongresu. W jednym okręgu wyborczym wydano obie strony, bo zaczęli demokraci, ale potem republikanie też, jak się zorientowali, co demokraci chcą tam zrobić, no to też zaczęli zbierać pieniądze i wydawać gigantyczne sumy. Łącznie wydano 50 milionów dolarów. No, jak pan słyszy, jedna strona wydała te swoje 25 sensownie, druga strona wyrzuciła w błoto 25 milionów, ponieważ nie udało się udowodnić, że Donald Trump pogrąża republikanów i także nawet przy tych sondażach 36-37% poparcia dla prezydenta Trumpa okazuje się, że w praktyce politycznie jest nadal wielkim atutem republikanów. Dziś mamy, przed nami jest taki dość rozbudowany, taki kącik zwierzęco-przyrodniczy, prawda? O tak, ja mam dla pana nawet, bo nawet kilka informacji dotyczących zwierząt. Bardzo proszę, bo mnie na przykład ujęła jedna, że będzie można można polować w Stanach na niedźwiedzie grizzly. W niektórych Stanach. Otóż niedźwiedzie grizzly z parku Yellowstone przestały być już gatunkiem chronionym. Jeszcze pierwszy raz po 42 latach przestały być gatunkiem chronionym, a to dlatego, że populacja tych niedźwiedzi, ta ochrona tak się udała, że populacja niedźwiedzi grizzly w parku Yellowstone zwiększyła się ze 150 do 700. Mm-hmm. Nowy rząd amerykański, rząd prezydenta Trumpa uznał, że nie trzeba już ich chronić. Zresztą republikanie są zawsze bliżej amerykańskich myśliwych niż demokraci. Mm-hmm. No i w związku z tym zdjęto tę ochronę, co oznacza, że po raz pierwszy od 42 lat niedźwiedzie grizzly z parku Yellowstone stąd będą mogły być odstrzeliwane. Mm-hmm. Także z jednej strony sukces niedźwiedzi, z drugiej strony będą mogły być teraz zastrzelone. Na szczęście tylko te, które wyjdą poza granicę parku, bo w Parku Narodowym Yellowstone nie wolno polować. Broń do parku można przynieść. Kilka lat temu zmieniły się przepisy w Stanach Zjednoczonych. Do parków narodowych już można przychodzić z bronią, ale polować tam nie wolno. Natomiast jeśli jakiś niedźwiedź grizzly przekroczy granicę parku, wtedy bum, i może być po niedźwiedzie. Sporo zmian, bo czytałem również, że w stanie Oregon dopuszczono możliwość, jak to ująć, zjadania przejechanej zwierzyny? Tak, i to nie jest pierwszy stan amerykański, który na to pozwala. Tam się odbyła debata, okazało się, że bardzo krótka i właściwie jednogłośnie przegłosowano ustawę, która pozwala na mieszkańcom stanu Oregon na zjadanie mięsa ze zwierząt przejechanych przez samochody. Ale domyślam się, że skala zjawiska i tych przypadków jest na tyle znaczna, że trzeba to było rozstrzygnąć, tak? Tak, tych przypadków jest bardzo dużo i zwolennicy, to takie przypadki to się nazywa roadkill, czyli zabicie zwierzęcia na drodze. W 20 stanach już takie przepisy obowiązują, no i mieszkańcy Oregonu uznali, że po co ma się marnować, skoro można zebrać i zjeść. No tak, uchwalono ustawę, która weszła w życie, została podpisana przez gubernatora, że można to robić, a powołano się między innymi na statystyki, że takich przypadków, że tego mięsa bardzo dużo się marnuje, bo na przykład w stanie Pensylwania w 2015 roku naliczono 126 tysięcy przypadków różnego rodzaju wypadków i stłuczek z udziałem zwierząt. A nie ma takiego niebezpieczeństwa, że będą celowo rozjeżdżać? A jest, to był właśnie argument przeciwników tego rozwiązania, że zamiast na hamulec to będą naciskać na gaz. A więcej, ja sobie wyobrażam taką pogoń po lesie za zającem na przykład. Albo na przykład widzi pan jakąś pyszną sarenkę i wtedy na gaz. W każdym razie... Takie argumenty padały. W każdym razie będzie można to robić. Stan Oregon dołączył do, tak jak mówiłem, 20 amerykańskich stanów, że będzie można rozjechane zwierzęta, pewnie też ślimaki, muchy, które z szyby będzie można sobie ściągnąć. To już się pan niebezpiecznie rozwinął. Już z tymi ślimakami było ryzykownie. No dobrze. Coś jeszcze ciekawego ma pan dla nas? Tak, to jest przypadek ze stanu Maryland. Ciąg dalszy kącika zwierzęcego. Mhm. O ile ryby to zwierzęta, ale chyba tak. No, ryby to ryby. Ryby to ryby. Otóż niech pan sobie wyobrazi, wędkarz z Florydy, który przyjechał na zawody wędkarskie do stanu Maryland, gdzie łowiono marliny. Takie duże, podobno bardzo smaczne ryby, które są bardzo często łowione w ramach wędkarstwa sportowego. To jest... Bardzo wysokie nagrody są w amerykańskich turniejach wędkarskich. W tym przypadku nagroda wynosiła 2 800 000 dolarów. Szaleństwo. Wędkarz z Florydy. To my wyślemy, 34... wyślemy pana Adama i jakoś zagospodarujemy nagrodę. Ja myślę, że warto byłoby tutaj pomyśleć, reprezentanta tak. naszego kraju wysłać. W każdym razie ten wędkarz z Florydy, to było we wrześniu ubiegłego roku, złowił marlina, który ważył 34 kg. Wygrał turniej, przyznano mu nagrodę 2 800 000 dolarów, ale właśnie tę nagrodę mu odebrano. Dlaczego? Dlatego, że nie przeszedł dwukrotnie testu na wykrywaczu kłamstw. ponieważ jak się okazuje, podczas turniejów wędkarskich w Stanach Zjednoczonych, żeby zatrzymać nagrodę, jeśli jest ona wyższa niż 50 tysięcy dolarów, musi pan zostać poddany testowi na wykrywaczu kłamstw. No i okazało się, że on nie przeszedł. Tam były jeszcze, sprawa trafiła do sądu, okazało się, że tam jeszcze troszkę zmieniali w protokołach, bo wpisali najpierw, że złowili tego marlina o 8.15, a zawody się rozpoczynały o 8.30, więc doszły dodatkowe okoliczności. W każdym razie amerykańska prasa donosi bardzo szeroko, że tego rodzaju metody są powszechnie w Stanach Zjednoczonych stosowane, bo też powszechnie wędkarze także w Ameryce oszukują. Właśnie przeczytałem, że oszukują w taki sposób, że czasami dociążają rybę. To znaczy, jak złowią, jest troszkę za lekka, to i przylepiają cegłówkę, tak? Odważnik, albo cegłę do środka, albo na przykład przycinają płetwy, żeby zmieściła się w innej kategorii. No i jeszcze czasami podmieniają ryby. To znaczy, jak dzień wcześniej złowią większą, to potem przynoszą ją ze sobą, gdzieś tam w łódkę pakują i podmieniają. No to się robi rzeczywiście zrozumiałe, bo się zacząłem zastanawiać, skąd ten wymóg. Wykrywacz kłamstw, bo dziennikarze swoją drogą, ale wędkarze, no owszem, koloryzują, tyle, że do tej pory spotykałem się raczej z przypadkami, że wie pan, po fakcie ta ryba rosła z tygodnia na tydzień, złowiona miesiąc temu. Jest pan tam jeszcze? Tak, dziękuję bardzo. Ale co, po prostu za nie mówił pan, bo siła mojej argumentacji po prostu pana zmiotła, tak? To było za skomplikowane dla mnie, muszę to wszystko przetworzyć. Powolutku. Napad będzie? Tak, będzie napad. Właściwie mam trzy. Chce pan jeden, czy dwa, czy trzy? No, zacznijmy, zobaczymy. Dobrze, to szybciutko. Otóż tak, napastnik w San Pablo, rabuś w San Pablo dokonał napadu w żółtej, odblaskowej kamizelce, którą założył na gołe ciało, miał ręce, cały tors wytatuowany, pokryty tatuażami. Wtopił się w tłum. Został rozpoznany już w sąsiednim sklepiku, bo ciekawe po drodze z napadu jeszcze się zatrzymał, żeby zakupy drobne zrobić. No, pewnie. I tam został nagrany na kamery monitoringu. W Oklahomie to taki bardzo rabuś o dobrym sercu. Otóż napadł kobietę przy bankomacie, zrabował 140 dolarów, zażądał jeszcze kluczyków od samochodu, ale jak dowiedział się, że właśnie jedzie do szkoły po dzieci, oddał jej kluczyki, jeszcze 20 dolarów na benzynę i zostawił. Cudne. Natomiast tu mam jeszcze jeden taki międzynarodowy napad, to z Moskwy też, ale amerykańska prasa oczywiście odnotowuje. Pewien rabuś w Moskwie, ponieważ tam, tak piszą tutaj w każdym razie w amerykańskiej prasie, że często w bankach wymagany jest paszport, żeby wypłacić pieniądze albo dokonać jakiejś operacji. No i jeden z rosyjskich rabusiów podał paszport kasjerowi, ale w paszporcie była kartka, że to jest napad. Kasjer tak się wystraszył, że zemdlał, trzymając ten paszport, którego już rabuś nie mógł sięgnąć. W związku z tym nie pozostało mu nic innego, jak uciec bez opuścić lokal. Łupu. No smutna historia na koniec. No, Rosjanie w tym tygodniu przebili Amerykanów. Pozdrowienia dla żony, wszystkiego dobrego. Dziękuję, oczywiście przekażę. Bardzo proszę. A swoją drogą, co pan sądzi o polityce senioralnej? To może swoją wrócimy. Drogą to powiem panu, że właśnie odkryłem, bo mi już w ciągu ostatnich, nie wiem, 2-3 lat 8 razy mi się zdarzyło zostawić motocykl z kluczykami w środku na włączonych światłach, co się innym rzadko zdarza. Tym, akumulator się rozładowywał, więc trwała operacja ratowania mnie z tym motocyklem, telefon do żony, żona z dzieckiem przyjeżdża, wyciągamy akumulator, jedziemy do domu, ładujemy akumulator po kilku godzinach, żona odwozi mnie na miejsce, wkładam akumulator, potem wracam do domu i to tak trwa 4-5 godzin zwykle. Natomiast właśnie w tym tygodniu znowu zostawiłem kluczyki w stacyjce, akumulator się rozładował oczywiście, no i wtedy odkryłem, że moja polisa ubezpieczeniowa pokrywa interwencję, pomoc drogową i po 10 minutach właściwie przyjechała pomoc drogowa i pozwolili... Czyli za 9 i 10 razem już pan będzie wiedział, co robić. Ale to jest, wie pan, przykład na to, że ta polityka senioralna jednak ma sens. Pozdrawiam pana i bardzo panu dziękuję za spotkanie. Ja też panu dziękuję mimo wszystko. Za 11 minut. Note 17. Un jour mon père me dit fiston, je te vois sortir le soir. Piosenka jeszcze dla pana, panie kolego. To Claude François. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme et crois-moi plus fou d'elle de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments tu te souviendras que ton vieux père disait elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou. Wie pan, bo jeszcze nurtuje mnie jedno pytanie. A dlaczego by nie holował pan tego motocykla? Na hol to ja nie słyszałem o takiej metodzie, natomiast na pych się od pana motocykla. Ja rzeczywiście nie wiem, czy to tak się mówi. Pan i motocykl na pych. Panie Marku, no z całym szacunkiem dla postury. Ale długości, powiem panu, że naprawdę. Ale na pych to pan najwyżej hulajnogę może odpalić. Ale rzeczywiście ma pan rację, bo ja próbowałem na pych odpalić ten motocykl, ale piszą w poradnikach. Bo... Nie, no to polityka senioralna. Bo przeczytałem poradnik polityka senioralna. Dobranoc panu. Że trzeba osiągnąć prędkość wszystkiego na pych. Wszystkiego dobrego. Proszę na proszę na siebie uważać. Belle comme l'amour. Belle comme le jour. 9 minut pozostało do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Kto zapomniał, temu przypominamy. Dziś Dzień Ojca. Idealny prezent dla taty. No na pewno jak tato ma córkę, to zawsze będzie się cieszył, jak dostanie zdjęcie. Piękne zdjęcie z córką. Mój tata na przykład lubi czytać książki. Może kupimy jakąś książkę. Z badań przeprowadzonych przez Virtualo wynika, że ogólnie mężczyźni najchętniej czytają kryminały, sensacje, fantastykę, thrillery, również literaturę, faktu, biografię. Martyna Bednarczyk z serwisu Virtualo. Jeśli jeszcze nie mamy jakiegoś pomysłu na prezent dla taty, to w ciągu kilku minut taki prezent możemy kupić właśnie w postaci e-booka albo audiobooka. To jednak jest nowinka techniczna, nie każdy jest obeznany. Myślę, że tata się nie wystraszy. Wszystkie księgarnie zapewniają jakieś wsparcie. No ja myślę, że idealny prezent to jest to, co ojciec naprawdę tak lubi. Zawsze robię coś słodkiego. Może z okazji Dnia Ojca stekiem uraczyć naszego tatę. Stek na pewno będzie dobrym pomysłem. Pan Grzegorz, współwłaściciel restauracji Dwa Woły. Sekretem dobrego steka na pewno jest dobra jakość mięsa. A sekret przygotowania mięsa? To oczywiście patelnia. Może być grillowa, ale może być też zwykła patelnia. Wszystko też zależy od wielkości tego kawałka, ponieważ stek może być nieduży, ale równie dobrze możemy kupić w tych czasach steki, które ważą około kilograma, więc po obsmażeniu wstępnym mięsa sugerowane jest też włożenie go na krótki czas do pieca na wysoką temperaturę. Dobrze jest zostawić stek na około 2 minuty, odłożyć na bok, musi chwilkę odpocząć. Pieprz i sól, najprostsze przyprawy, naprawdę nie trzeba nic więcej. A co z takimi ojcami, którzy wszystko mają, niespecjalnie lubią dłubać w garażu? Świetnym pomysłem będą prezenty w formie przeżyć. Grzegorz Różalski, prezes firmy Prezent Marzeń. Więc dla tatusiów, którzy są ekstremalni, proponujemy takie rzeczy jak skok ze spadochronem, jazda super samochodem, a z kolei dla ojców, którzy są starsi, nie pozwala im na to wiek bądź kwestie zdrowotne, proponujemy takie atrakcje jak na przykład strzelanie z broni historycznej, tak zwany escape room, czyli pokój logicznych zagadek. Czyli oprócz tego, że mamy prezent, możemy rzeczywiście razem spędzić czas, co na pewno jeszcze zacieśni więzi między nami. No być z nim razem i to chyba wystarczy. Czy te rozmowy muszą być bardzo poważne? Dariusz Cupiał z inicjatywy Tato.net. Po prostu mamy dla siebie czas i coś możemy razem zrobić. Wybrać się na jakiś wspólny wieczór, obiad czy kolację. To może być czas, w którym wspominamy miłe chwile. To nieraz może być nawet gra planszowa, która stwarza okazję, by poznać się lepiej. Dodajmy, że na pomysł obchodzenia Dnia Ojca wpadła pewna Amerykanka 3 lata po ustanowieniu Dnia Matki w 1910 roku. O Dzień Taty pytała Magdalena Karczewska. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very